بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأربعين النووية في الحديث رقم 25، وتكلمنا في حديث رقم 25 بالعربي بالدرس الماضي، وجاء حديث في بريار كسدي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبي ذر الغفاري صحابي رسول صلى الله عليه وسلم كيبرلو أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. أبو ذر الغفاري رؤلي أو جر سلامرة أو تيكي دينو سلاكوني دارسنرة رسول صلى الله عليه وسلم يا كائن قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أقول ما لابد كده أجر سقط تبعه تقول آر ويعني تبع دارك يعني يصلون كما نصلي utu sala dari ini nih berga sala nih sala faraid ka jamar sala nih sala nawafil ga sala nih sala qiyam al-lail ga sala nih udan nas sala bab kiti kana tade berda wajlo yasumuna kama nasu يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي يعني هو صلاة دلي ني بير صلاة تي تبار ده كانت تعالى ودرو بير تو نير صلاة نسو صلاة هيك كان بير تي تبار ده ودرو يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ardambe de gene berga tuun ardambe ardan nawafil ka faraid ka talat yom min kulli shahr ka khamis tu isnen du ka bab ardan ke gete taare berda wedlaru tuun nar berga ardambe li yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Riwayat akhir ini, ya'tamiruna wa yahujjun wa yujahiduna bi amwalihim wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Malu wa Rabbana subhanahu wa ta'ala kiki tabara umrar ka gina tawtiga so tabara hijju ka gina tawtiga so tabara jihad fi sabilillah ka gina tawtiga so فقرار مساكين دو دايفتو كه اوني نه تو تي دا اوني دلوغنا كه بيغيرا بار اوجور رو ويتغني تبار دور كه غني اوكي بيتي تانر تو كه غنو تري غنا شك واي قال رسول صلى الله عليه وسلم هركي. لكن شك واكي يعني حسد تو حسد كي زوال نعمه الغير حسد کی تی گوی خیر گوی نیما گوی ربنا او غیر کی کی نیما کی کڑے کی کی گے ارے گے تی او گے ارور تا کڑے کی دی نہ تلو نہ جانے نے کی حسد کی حرام. لیکن غب تا گے جائز غب تا نے کی بمانا او گے تی کڑے نہ من نائن دلرو ارو اے گا تی بار بگین نے کی گے RD ya kating taki kijais Rasul sallallahu alaihi wasallam do la hasada illa fithnatain rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq wa rajulun atahu Allahu al hikmah fahiya yaqdi biha wa yuallimuha an-nas. Or teke dege te bodon ne man nain te dege te sui eror on mal halal le ke kege mal ber haram me gine je jay sineso mal haram ge man nai te kedio e karga kedio mal on haram do ko or ne gine ne berde sadaqa de ke wigini gage taago ge kiye berda khalese te di hatin to woni ge ti or kirna kirona jenner ti mal haram gi radding tayra mal haram gi adegi non na teni no dore ne gi segni ni bir qurani mal haram gi ber osed ne kana ja sate ne se osed qurani makana ne yes kisando mal gi ber haram de kadai gi ni halal lo na arar dene halal sene ak pay sene halal gen ner kare mbe ga sene gay lakin mal halal gen ara kare barta ko gi e baraki de din ki de gen ara kare er khair do er error ki gar ka ise de ki gar de akwai ne or ki man nay de mal halal er bana ekin harat ki de gene igi ti ara pay ki de er harga degene ini ki apai ne beritnya ngi hikmah hikmah ilim me ilim rabbana nekiye or egano kabone o gale misenne kasane qadril du kasane abdoni ngene ki apai or rabbana ru ilim ekigini e ga bitana o ga alame senga khairga amrega hakka kasege autoge nain dalinga kwai ki rasul sallallahu alaihi wasallam da kwai o koi ke kir oga ke rasul sallallahu alaihi wasallam da dars ke agar dars na ay ke shakwa gun shakwa hasud ki hasad taro tuga oyur begita ner ida owe tigene kya ka tabar de daraja bigdi arti sare inta ga de bi mushkila a shege rasul sallallahu alaihi wasallam iliri nuga rabbana subhanahu wa ta'ala erde be sadaqa kambe ge malte bo sangi sadaqa kunu awna yone sadaqa ne giti hayena so bapo hayena mana o hayena abdoina so o mal ke de tatar mal bar tatar be aw ne yoro o mal ke de sadaqa kare o mal ke de ka sadaqa kare abdani rabbana subhanahu wa ta'ala nu fuqara ga ge ti sadaqa kambi rabbana nu hen ki awalaysa qad ja'ala allah lakum ma tasaddaqun iro nu ga ti sadaqa kambi ne ki nil nuwa inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة صدقة يا رب صدقة قوي مال دو كانكا نيجنا صدقة قوي ذكر دو كانكا نيجنا صدقة قوي علم أمر بالمعروف نهي عن المنكر دو كانكا نيجنا صدقة معاشرة مخالطة kanega negene sadaqa nega anwa kure wago rabbana subhanahu wa ta'ala rabb ko yo sadaqa ka ri yo mal ke ga sadaqa mal ke ka re o mal ke ga sadaqa mal de dundu surhi ka re o do ni ni ni sokota ga sadaqa ko bi awalaysa qad ja'ala allah lakum ma tasaddaqun inna lakum بكل تسبيحة صدقة سبحان الله بي بيغنيني صدقة قام بي ربنا صدقة كبيرة نغلي كل تكبيرة صدقة الله أكبر ربي بيجنني صدقة كان بينا سو صدقة كان بينا نقولي كل تحميلة صدقة الحمد لله ربي بيجنني صدقة كان بينا سو ربنا صدقة كان بينا نقولي كل تهليلة صدقة لا إله إلا الله ربي بيجنني صدقة كان بينا سو صدقة كان بينا نقولي كأذكار azkar ke ber kuguri katta ker awne yenuru azkar bab ke bab wasi haye lakin darbe masal este ke kugurere bab zikr ke ge sokko sadaqa pappe nera este ke kuguri este ke ashan azkar gara afdal ahabbul kalam ila Allah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بري استر إيرور كده علينا رسول صلى الله عليه وسلم لكي ذكر بره رسول ده تبلا قارنة إيرور كده عليها نوبة أو جرورين عليها نوبة أرد تودين عليها نوبة تويل دينا سكور دين عليها نوبة كي ذكر ذكر كوي رسول لو كانت تبلا قارنة رسول نيرة ترى or kembali nak angge itu kalau bahar dah terbalik kalau orang itu itu begini org kita tiga ni irak itu org kalau angge ke ada ruhi mana zikir tu zikir ni rom org ni ti ojor org dia ti malaika yuril dua terbalik kalau orang rasul dua org kaya se abu bakar nak angge dia abdul ni itu ni zikir mai di huna kiri orang ni lekukan bagor beli usaha teri uyati kerikiri ada ruh kerikiri rasul ni irak awal serai ki oga oyo akiros oga jan negados kana iro kera kitios zikr nege berga sala gen nena so rasul sallallahu alaihi wasallam da tabini bani u rasul da tabini ngelo ngene na nokra ngene zikr ki bapo go bap hay zikr sukor li gaye rasul sallallahu alaihi wasallam berdo su dari oyo rasul do nakko tak tak to kese ujuru ka kese kamdu ini ka kese non neri ini ka kese lafze go ini ka adatte go ini ka ujuru go ini ka hal gnenne ini ka sok ko rasul do be ini ne kitab kar kede dinin kitab kar tabli ero bari ro rasul bari ni ne kitab kare tabli mane ki na ta ko ene iregel kay ne o kay ne ne hitine ko ni bari kese na to ni dinte do dinni ero bari ni kitab kara tan ulama kitab san ne fegena ko kay ne su quran ga ye tafsir go ga ye hadis ga ye tafsir go ga ye mazahib arba ga ye tafsir ga ye kitab kara ga kitab kya ta gare ne ga sudira gare ne ga sudani ra gare ne ga masr ra gare ne ga libya ra gare ne ga kitab ke ador ka maruf kina te kar kar ke ka maruf kina ulama he juri na kitab ke ador wa gare ye ka gare lakin na kitab ke nara to ta ko nara ta horo na ko ene ire ke ene ire ne hitina ko ene ene ne na te ko ne ka sane din na ro sakt din ni kitab kar kar Allah galak kita pikir, Rasul galak kita pikir, Sahabi galak kita pikir. Abi rohain asu, ilim neng kita pikir kita pikir. Azkar ke? Zikir cukup kita ya, zikir tuh kita ya, zikir agnak kita ya, zikir akal kita ya, sokok kita pikir kiri, tiap kuda ya. Lakin agar kita pikir usui dari ke farga kuda. O fadi ne tie kitab kare gira kitab te dai kede non en nakwa o to kede gayo o fadi gayo o kitab ke kare gira tie hemina ni gayo ona garde gira tie kidan nakira nakena ni mene o kitab ke kan wasrin ne ni ona su ilim ke kitab ke kede en naga o garo kitab ke rusu dari farga kuli bab al azkar ke iske ke rao na yaro apuasi hai zikr kasugogi amrun bil ma'ruf sadaqa nahyun 'anil munkar sadaqa ki sadaqa ginare uchaki arado sadaqa ginare nafsa ginawar kasir سلا قائري سبحان الله گا الحمد لله گا الله اکبر گا لا اله الا الله گا اذکار تو کی گا سکو کی گا سب کو سلا قائري تا کنا ور کا سر کے گنو تا گنو گرا ون او یرو عینی لكن صدق تا کنا کی کی کرا ون اي ما ودني 1000 استغفار دو كدغا 1000 سبحان الله كدغا 10000 لا اله الا الله كدغا او دوغ كويغي ان نيري دي اي سي او يوراي غالي لكن نو داي اي بن ري او ايرا تي ياكي او يري اي كا ايغي حسن اي اي كا ايغي ذكر ري كا تا يغري ويغ نيو نو تي اي راي بن كي صدقه قاصر رغني صدقه ني متعدي معنى صدقه غنرا كي غنورا ييرا او غي نغا نفا او تي كي او غي نغا نفا اي تي او غي نغا فايده او اي او غي نغا تيني هميني صدقه كليتي نوكي صدقه متعدي غنري معنى نفا اوغي oge ke gasiri sadaqa karite bernoki sadaqa kuyire we sadaqa arin kalite abui sadaqa jariya sadaqa qasira sadaqa jariya ge nonne me jame ki or barayte te onate ben nane kanare onate ben nane kanare ne siari jame ki kara katta ose kana erba poko tage bigir o derbe salagni ona ko yudar katan ne kegerega o bersierega o agur dar sine serega ge o juru weri ki sadaqa lakin sadaqa goy je kira ko jo jo ne meter real karne miskin du ke ine june ere sie na ge tene ti age ere ke serera age kare wagana kayini mitir real o jurga ayini miskin na faisa ne o jurga ayini lakin sadaqa mitir real miskin ur do kayini to sadaqa mitir real jamagar eula aw negro nuri sakir sir jamagar eula aw negi sakir sir ki sadaqa jari ayini di mana o jurro aw ne yo o ba ko we dariga o jame sere dariga o begede ke wona dariga sadaqa jariya nige sadaqa ojorogo ujar saunos kubahina kor saunos urter saunos sanana kor saunos ki edrogo sadaqa jariya sadaqa kalite abui jariya gaye qasra gaye mutaaddi gaye ima sadaqa are azkar ke to sadaqa qasir gine sadaqa goy mutaaddi gi sadaqa goy na oyor dina sadaqa tebinere kera sadaqa to sabab to o giya nega nafairi gi amru bil maruf nahi anil munkar gine amru bil maruf gine digi mana o gi ti shirir kiri gari iror gari ojor kiri gi o gi her tiki diw tiki tanu tiki iror gari tiki kimmeyina bone gi ki amru bil maruf fi nahi anil munkar gi bimana tegu shirir garo irur gero dindu gero ki ogi herna tiki dinago tiki ber tiki dayene ni ki nahi anil munkar ber amru bil ma'ruf nahi anil munkar ki ber kero ba tiki tar kratana dar kakai na ni ta bene ni dayene ni tayro amru bil ma'ruf mana yani ti wo shirir garege o amre ni ki nahi anil munkar mana ti shirir ki digaro dindu gero ki o nahi ni ki na amru bil ma'ruf kita ta ay tabgi na hayna munkar ki kasago na ini mukhalif ni lina quran khalifina ni amru bil ma'ruf na yani munkar mara de ka wa amri na te na ka o na hayna ni e te de ge wa amri ge mene o na o ge na he go na quran khalifina ni quran amru bil ma'ruf ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wala bi ki yero de ka o amri na o ka o na hayna ki sadaqa ala hasaba ona erber do kere garina o ti hemi na ti ki diga ki diga na war bur delili wo ya so ko doga erre nawe e ganna la la tiki ulama nawe wo gina kina so e akar ko dine un naw do udira dine wa harbon te hedde dine wa harbor te nawe na wa harbo ulama gar be gana kareka o ha mena be ho kare ga mur bil maruf ya nal munkar gar de ka ke embe ono sineka jalsa ke ni sineka ke e ga or ni sineka bagarano ne ke ni ga hal e ga sokko o amr bil maruf na ya nal munkar mutalab ni izan ogu amr bil maruf nahi anil munkar denegene ne sadaqa kanne amr bil maruf sadaqa nahi anil munkar sadaqa ki masalaha genera o kher siri kher o ge ayna sharda ta kayniga man kher ayni o ge ayna er maruf er aqwayro ke digale ne amreena kernega kher ayni كسوان الصدقتين وفي بضع أحدكم صدقة بضع أحدكم يعني مانا أوغي أولادكو كيرتية جمعين صدقة صحابي أجيب كنا كيكي يا رسول الله هاو أوغي برساتو دي أريغو كي داسي غرو نيسو شاو آغو كي كيكي برساتو باغو كيري نيسو وغينا باغو كيرتية شاو آغو كينيغي akiriti berdo jona kay ni roda kire saraka ilig rasulullah kulinesu raaitum law wadaa fi haram ogi u shahwa ko ma boygene to shahwa ko dokiro na u haram do kire ni samba kire akiri ogin samba kire ya rasulullah samba kire nesu u haram gir kire no halal gir kire no shahwa ko halal do kini ni o jor kire idan ki بضي أحدكم بمعنى أو أوبرور باقو كير سيدي تطاقر أو نيارو معاشرة سكوي بيغنو كيريجي أي تير معاشرة ديني ناغي وجرتيني رسول عليه الصلاة والسلام إنك لن تفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك يعني أوغي mulaaba be o kareero baa worbe wanne sigine ikhlaq kitti baa worbe yani muashara baa o kigi yani basati sanne baa o be karat neegi basati sanne farahi sanne le darajat o kone gogi ber tebelere baa o yar hide kige baa wor bo tebelere akina wor kide nikke mulaaba nar go gina tamene ba wono agirtine kine sari ya ndo ki ga sara kar bi ne gidi ke ta ban maashara ay maashara ga o dar kari yani o ba o go a ki de kiro ga ye o ba o sono ga ye o ba o be ta ro ga ye o ba o be kan no ga ye o marketer ge ba o ta ro ga ye o kalite ge ge izan o ba o go be ta ro ga ye تكي مرعبة معاش رغنك تي محبة بينات كنو دي زيديني اريغن وانا واني يعني هبني تيارة يعني بينات كنو محبة اصلا حياة الزوجة مبنية على المحبة او محبة قدر يغنني تو اكو نور دا تسسنين ن او جورين ن او كرادر كنو نئين ن او اركوني ساندو يين ن حياة مسك تام كديون ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مودة محبة زيادة رحمة ومينا نيرتي منا إرتعيني كيري غالي غالي غوري كيري آية غوي علامة غوي سعادة بيغنو كرير جنيني كرير إيني أريغ نوغا مرتا ويغ نوغا سا أريغ نوغا سيغار ناغا دارار منا أريغ أوي نيريغي كيري تري bien que no suele todo na sato kino kino la ni lo kini kere ene dara ili ne lo mira ili mira jugum ki mana kere tiene haro ki aro kere kini ki mawaddatan wa rahma gana ke shiri ili ki aro ne no tiene corne na pagone mo na ke se dar hare no sa gele ke di o bero ger na haure na re asbab ko mawadda kero mawadda kero rahma kero ke nar kere ni menegi e ba o e kane go dol ba o bar ke ter tan ne ni hagare ni do dol o baro ne ba gor be kan na dol باو برو و برو نگه باو بیت اون باو کر رہا بولی دور باو نار نه نگه رار کر رہا ویرا باو نویر کر رہا بولی نگه رہا بولی نون نگه ناگر نکاری چه باو گی مواد گایے رحمہ گایے محن گایے کی محاشرہ باری نیاغنو بے کررتی نگه گا نیاغ ہے نیاغنگی رگی محن گاری حتی تربیہ برزاتو گا گی زمن فترہ نے اگت نی نا نیاغ ہے تاغنین نرگی نی تاغنین نسنن تاغنین نرفایمی سنن های با تو گیتی رگاری آئی نیاغ نرے کتورا ناسلیم تاغنی دور دیتن نی تو یاد کاکی نی نیسیر آکی گی نی ارکی باغنو تاکی ارکی باغنو تاکو نی اب دون تربیہ جونی میں نگی اول و نیار ایرر دیتو تو تل دی بویتن ودل کلپ باغنو گی بورگی تندو نی تبین واتی نگی نی تیگی ایری گارو آئی نیاغ نی تیگی باگی دو چار کرے ایری ایری گارو نی نی ری گارو باب کرے نار تیانیمت کنی گر دکران اکوا تیب لو تی تربیہ انکی نیرو تربیہ اصول کری علماء کدی بگی نی تربیہ نتی نی بورگنو را دی نی کتا کر کدی بدا نتی نی بورگنو من اول دی منا تاگی نی تیر سبا سنا کدی من نکو منا خوفی سنی اشرا سنا کدی سایی نی اربعتا شا سنا کتی نی ساور سایی تیو الا فی حالت نن نی نرابی نی تربیہ گی اهم حاجه گی بورگی باغنون باغون کدی گاری اگه نو گنی نی کرا که دیتن نی نرابی نی دیو بورگی گا تن ایگا گی ارتاگی نگی همی سن نی که با یه دی گاری آئی نی باغنو تی کتا کترا نیایی باغنو برکین نگر کترا ارکین نگی اقوائی دو ترا برکین نگی باغنو تاکو نگی باغنو کن نگی تاکو نگی های با یه کنی ریگال دوی تی کسان دوی کرای دنگی نی تی نکی پیر حب دوگنی سیدی مری dan lokasi wallahi udal kripto wana bauna go bor kri ira men yukuma taagir gullagi abdani ngini ki tarbiya min awal sanaw maashara ge juzu min ad-din la juzu min as-sadaqa ngina ga fi badi ahadikum sadaqa ge mana bawo jema'i ta taagrauna yaro maashara be kare ki notina muwadda qorn notina mahabba qorn notina bauna wa hibbini li notina bauna wa hibbini ndina nyaano wa taagir notina nyaano wa ki dali be gano kare ndori notina o faraini ko ina neuni o mena kanaina ki te nar darbi abdani ki muwadda tikizato ni ilfagoa asegoa deegoa ke soko sadaqa ina so nanno tene begno kare mahmud ni dalia ne degali tayi ani o wuna begno kare no ligini betere ko jusuru ni abra do akire te matur ko to miana tega urkire ke so ligini ni nama israel be ke ni rimani ki muadda ma yo no begno kare muadda yo nar be juina ni sadaqa anwa abur ke ke la sayna so jina inshallah darsan